Слізкая рыба у ружовым акварыуме. З самага ранняга. Узгадкі пра мінулае як бы прэтэндуюць на адказ пра сэнс жыцця. За сваё жыццё я прачытаў шмат успамінаў. Асабліва мне падабалася чытаць тыя мемуары, дзе гаварылася пра дзяцінства. Я не ведаю, як павінна выглядаць нармальнае дзяцінства, бо маё дзяцінства, як і ўсё жыццё, падпадала пад пераходны перыяд. Мае ўспаміны пра дзяцінства, як лоўлі рыбы ў акварыуме, які рухаецца насустрач святлу. Уявіце сабе, акварыум рухаецца, а вы ловіце ў ім рыбу. Ненармальнасці жыцця згадваюцца як кадры фільму, дзе рознакаляровыя, а найбольш цёмныя, слізкаватыя сілюэты рухаюцца ў сярэдзіне гэтага ружовага імклівага акварыуму. Памят ловіць іх. Некаторыя выслізгваюцца, некаторыя застаюцца ў руцэ. Але ці то проста часцей трапляюцца ружовыя, ці то цёмныя ружавеюць, як выцягваюцца з вады. Гэта той эфект успамінаў з двайным фокусам і спектрам, фіялетавым і ружовым, пры які я пісаў ва ўступе. А акварыум усё некуды імкне. У мяне ўсё недарэчнае пачалося з нараджэння, амаль як у жюскіндаўскага парфумера. Бацька на фінскай вайне, а я нарадзіўся 2 лютага на каталіцкія грамніцы. Сямімесячным, у сенцах, калі маці звалілася з драбіны, лезучы на гарышча падулі. Гадоў да 2 я быў нехрышчоны, бо ўжо не было дзе. Хрысціў мяне тайна недавучаны п'янаваты поп перад прыходам немцаў. Казалі, немцы будуць выразаць нехрысцяў. Адгэтуль, відаць, ідзе мой дзідраізм. Потым былі невераемныя прыгоды. Сестра Лізавета згубіла мяне соннага на калгасным клеверышчы. Толькі шчаслівы выпадак выратаваў мяне ад наладаванага возу, што праехаў за паўметра. Пазней мне раскроілі цемя, ударыўшы незнарок аб дзвярны вушак. Цемя маё было слаба зрослае ад нараджэння, як у сямімесячнага. Потым я тапіўся ў памыях у цаберку, што стаяў каля печы, калі палез па агурковыя лупіны. Потым заходзіўся ад густа намазанай масі ад каросты. Здаецца, гэта быў крэалін, якім мазалі карошлівых кароў. Ужо думалі, што памёр, надта ўзяло за сэрца. Потым ледзьве не памёр ад трасцы, так звалі малярыю. Выратаваў хінін. Потым летня з'елі ваўкі. У дарослым жыцці туды паслалі, адтуль выгналі, туды не пусцілі, там нешта ўкралі, адтуль удала ўцёк. І ўсё так весела і нетрагічна, таму што вакол было шмат добрых людзей. Як у той показцы прапавешанага беларуса. Балела хлопцы, але перацярпеў. Вяроўка толькі трохі шыю казытала, таго й пасміхаўся. І гэта таксама частка нашага беларускага шыбалету. Афіцыйны пропуск у гэты свет адбываўся таксама весела. У копіі пасведчання аб нараджэнні мяне памаладзілі на 2 гады, калі ставілі пасля вайны, як тады казалі, на наружны від. У вайну ўсе дакументы згубіліся, і дзяцей гуртамі вазілі ў раён, калі з вобласці прыязджалі ўпаўнаважаныя для выдачы новых дакументаў. Так было і ў нас. Пагрузілі на фурманку і павесілі. На пыльным пляцы, але злужанай пасярод, дзе па калена ў вадзе стаялі 3 брудныя гусакі, нас выкулілі з возу ў цэнтры мястэчка Ветрына. Так у нас называлі мястэчка Ветрына. І павялі ў дзверы будыніны з незразумелай назвай райсабес. З цёмнага калідору запусцілі ў вялікі пакой з фікусам і графінам. Вазніца, дзядзька Якуб, глухаваты і праставаты мужчына, усунуўся ў пакой бачком і стаў ногі ў кучку каля бочкі з фікусам. Галоўная дама, што сядзела каля графіна, паглядзела на парэпаныя пяты ягоных босых ног і пугу руцэ, забрала яго квіток з нашымі прозвішчамі, абкручаны вакол пугаўя, і сказала камандзірскім голасам: «Пачакайце ў калідоры, калі будзе трэба, вас паклічуць». Ну, а мы стаялі як кучка гусянят пасярод пакою, пакуль адна дама шлібізавала з квітка неразборліва напісаныя прозвішчы, а другая нетаропка пісала. Дама ля графіна вырашала, каму колькі гадоў, не звяртаючы ўвагі на запісы ў квітку. Толькі пыталася пра большых і меншых шасцёры братоў. Выглядала ўсё неяк так, як у таго Багушэвіча Галіндаркі. Пазней казалі, што было зверху указанне маладзіць дзяцей пэўных гадоў нараджэння для атрымання нейкай патрэбнай дзяржаўнай статыстыкі. Увогуле ж, з незразумелых мне дагэтуль прычынаў, пасля вайны бацькі схільныя былі маладзіць сваіх дзяцей. Ці можа, каб лягчэй атрымліваць сякую такую сацыяльную дапамогу? Ці каб даўжэй не ісці ў калгас на працу або на службу войска? Калі па праўдзе, дык мы, зануджылыя і вузкагрудыя, выглядалі нашмат маладзей за свае гады.